श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 13 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 11वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि जो भगवान के जिज्ञासु भक्त हैं और ज्ञान के पुरुष प्रयत्न साध्य जितने साधन हैं उनका अनुष्ठान कर चुके हैं, इसीलिए उन पुरुष प्रयत्न साध्य साधनों से निवर्त्य समस्त ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त वाले हो गए हैं। ऐसे लोगों को तेषाम शब्द से ग्रहण करके उन पर अनुग्रह करके तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि और उनके समस्त दुखों का मूलभूत अध्यास का समूल नाश मैं कर देता हूँ। तमह है अध्यास, अध्यास का हेतु है अज्ञान, इसलिए अज्ञानजम तमह ये नाशयामी के कर्म के रूप में बताया। और नाशयामी क्रियापद के कर्ता के रूप में भगवान स्वयं अपने आप को बता रहे हैं कि मैं नष्ट करता हूँ। तो कहा आप यदि नाशक है तो हमेशा क्यों नहीं नष्ट करते? तो कहते हैं मेरा जो सामान्य अधिष्ठानभूत स्वरूप है वह तो अज्ञान तथा अज्ञानज भ्रांति का अध्यास का अधिष्ठान होने से संपोषक है, सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है। और एक मेरा स्वरूप है आत्मभावस्थ, आत्मभाव है तत्त्वमशादि प्रमाण से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारी का वृत्ति, अखंडाकाराकारी प्रमाणजन्य वृत्ति। निधिध्यासन में भी अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति बनती है, और लेकिन वह प्रमाण ही है, वह तो प्रयत्न साध्य होने से वो पुरुष अनुष्ठेय साधन कोटि में जाता निधिध्यासन, इसलिए उसका विधान है निधिध्यासितव्य करके। दोनों का आकार एक जैसा है, निधिध्यासन में भी तत्त्वमसी वाक्यार्थ का ही अनुसंधान किया जाता है लेकिन प्रयत्न पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनती है। वह वृत्ति है प्रयत्न साध्य होने के कारण विपरीत भावना निवर्तक दोष का साधन, शुभ संस्कार संपादन द्वारा विपरीत भावना के विरोधी शुभ भावना को उत्पन्न चित्त में करके निधिध्यासन से होने वाली वृत्ति साधन है ज्ञान का, वह अंतरंग साधन है स्वस्वरूपानुसंधान रूपा भक्ति, और उसका फल है शुभ भावना द्वारा अशुभ भावना की निवृत्ति। और उसका फल अशुभ भावना की निवृत्ति का संपादन हो जाए तो तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति तत्सदृशी है, लेकिन यह प्रयत्न से नहीं हुई, प्रमाण से उत्पन्न हुई। स्वस्वरूप अनुसंधान रूप निधिध्यासन सदृशी ही वृत्ति है, मनोवृत्ति एक जैसी होने पर विषय भी एक ही है, लेकिन यह प्रमाण से उत्पन्न है। उसे आत्मभाव शब्द से कहा जा रहा है, आत्मभावस्थ, और उसमें स्थित उसे कहा जाता है आत्मभावस्थ। तत्त्वमसि वाक्य जो प्रमा में विषयभूत जो मेरा स्वरूप है, उस वृत्ति में अभिव्यक्त जो स्वरूप है, उस स्वरूप वाला होकर के वैसा उस स्वरूप से मैं उन लोगों के अज्ञानज तम का नाशक बन जाता हूँ, जिनके चित्त में से साधन निवर्त्य समस्त दोष निवृत्त हो गए हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता इत्यादि से भी वही सब कहा है। तो अर्जुन ने सुना, तो ये तत्त्वमसि वाक्यज प्रमा जिस चित्त में होती है वह चित्त अत्यंत शुद्ध और सूक्ष्म है, उस चित्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है उत्तम अधिकारी। उसे तो तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि प्रमा हो ही जाती है, प्रमाण तथा प्रमेय अधीन है न ज्ञान। तो प्रमेय रूप ईश्वर का तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का ऐसे अधिकारी के बुद्धि में आत्मरूप से अभिव्यक्त होना ही अनुकंपा है, अनुग्रह है, वो अनुग्रह हो जाता है। लेकिन जो शुद्ध बुद्धि नहीं है और ईश्वर के कारण स्वरूप का भी सहसा चिंतन करना जिन्हें संभव नहीं है, ऐसे मंद अधिकारी भी ईश्वर के साथ एन केन प्रकारेण संबंधित हो जाए, उनका भी संबंध जुड़े, इस अभिप्राय से मंदाधिकारी के द्वारा चिंतनीय जो भगवान का स्वरूप है वो सगुण साकार स्वरूप है, और कुछ कुछ भगवान के प्रतीक होते हैं जिन्हें विभूतियाँ कहा जाता है, उन प्रतीकों में मंदबुद्धि मनुष्यों के द्वारा चिंतनीय है तत्पदार्थ, तो उनका फिर तत्पदार्थ के साथ संबंध बनता है। उन पदार्थों में तत्पदार्थ का चिंतन करते करते बुद्धि में शुद्धि आ जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, तो धीरे धीरे फिर कारण स्वरूप ग्रहण करने की योग्यता आ जाती है। फिर कारण स्वरूप का चिंतन करते करते कारणातीत जो स्वरूप है, अन्य देव तद विदिता तथो अविदिता तधि, उसके ग्रहण की योग्यता आ जाती है। इस अभिप्राय से कार्य उपाधि में भी कौन से कार्य रूप प्रतीकों में आप चिंतनीय हैं, वह प्रतीक जानने की इच्छा से अर्जुन आने वाले श्लोकों में प्रश्न कर रहे हैं। उससे पहले 12 और 11 इन दो श्लोकों में अर्जुन ने ये बताया कि आपका जो निर्विशेष स्वरूप है तत्पद का लक्षार्थ जो उपनिषदों ने बताया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से, वह आप ही है, परम ब्रह्म भवान, यानी तत्पद लक्षार्थ आप है, और उस तत्पद लक्षार्थ का स्वरूप श्रुति प्रज्ञान घन एव इत्यादि से लवण दृष्टांत से बताती हैं प्रकृष्ट ज्ञान ही, और प्रकृष्ट ज्ञान है निर्विकार ज्ञान, जन्मादि विकारों से रहित ज्ञान, उसी को यहाँ पर परम धाम, इसमें धाम शब्द से ज्ञान को चेतन को कहा, और परम शब्द उसमें बता रहा है निर्विकारत्व, जन्मादि विकार रहित जो चेतन है वही परब्रह्म का स्वरूप है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि में विशुद्ध ज्ञान जिसको कहा गया है, उसी को यहाँ पर परम धाम शब्द से कह करके कहा वो जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परब्रह्म है वह भवान एवा आप ही हो, ऐसा मेरा निश्चय है। और आप पवित्र भी हो, यानी शुद्धि के हेतु हो, पावन करने वाले हो, तो पावन करने वाले यज्ञ आदि कर्म भी हैं और पावन करने वाले परमेश्वर भी हैं, तो यज्ञ आदि कर्म के तरह ही फिर भगवान होंगे पावक। इस प्रकार का जो यज्ञादि सादृश्य प्राप्त हुआ परमात्मा में, तो उसकी अपेक्षा उत्कर्ष दिखाने के लिए परमात्मा में परमम ये विशेषण है पवित्र का, कि आप परम पवित्र हैं। वो परमत्व है यज्ञादि कर्म तो साधन, उनके द्वारा निवर्त्य जो चित्तगत अशुद्धि विशेष है उसी की निवृत्ति करके एक सीमित सातिशय पावकत्व उनमें है, और आप तो समस्त अशुद्धि का हेतुभूत जो अध्यास है आत्मा में, स्वतः तो आत्मा को कहा जाता है कि नित्य शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ना, तो नित्य शुद्ध स्वभाव है और उसमें अशुद्धि है, तो उपाधि के साथ तादात्म्य होने से, और उपाधि के साथ तादात्म्य अध्यास का ही नाम है भ्रांति अध्यास, और इस अध्यास का निवर्तक आप हैं जिसे पूर्व श्लोक में आपने तमह शब्द से कहा अज्ञानज तमह, और वो जो अध्यास है समस्त अशुद्धि का मूल, उपाधिगत अशुद्धि आत्मा में भासती है अध्यास के कारण, अन्योन्यस्मिन अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य, उपाधि जो युष्मत् प्रत्यय गोचर है उसके धर्म नित्य शुद्ध जो आत्मा है उसमें आरोपित होते हैं अशुद्धि। हाँ, तो ये जो आत्मा में अशुद्धि का मूल है अध्यास, और उस अध्यास का भी कारण है अज्ञान, तो कारण सहित अध्यास के आप निवर्तक हैं, ये सामर्थ्य और दूसरे में नहीं है। जो यज्ञादि हैं साधन वे केवल अध्यास का कार्य जो अशुद्धि विशेष है उसको निवृत्त करते हैं, एक प्रकार से विष वृक्ष पर लगी हुई डालियों को छाटना जैसा है, और ये विष वृक्ष रूप जो अध्यास है उसे जड़ सहित उखाड़ करके फेंकना ये मात्र आप के द्वारा संभव है, इसलिए आप निरतिशय पवित्र हैं। ये परम शब्द से बताया जा रहा है कि परमं पवित्रम, और ऐसा जो आपके विषय में मेरा निश्चय है ऐसा ही आपका स्वरूप वर्णन जो मेरे श्रद्धास्पद ऋषिगण हैं वे कर रहे हैं, इसलिए कहा कि सर्वे ऋषयः त्वाम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम पुरुषम आहु। जैसा आपके स्वरूप के विषय में मेरा मानना है ऐसा ही आपको वेदों के अभिप्राय को अच्छी तरह से समझने वाले ऋषि लोग कह रहे हैं, समस्त ऋषि कह रहे हैं, उनमें से कुछ ऋषि विशेषों का नाम भी यहाँ पर बताया, और जैसा ऋषि बता रहे हैं ऐसा ही आपने भी अपना स्वरूप बताया है, इसलिए आप स्वयं भी और ऋषि भी जिस जैसा आपका वास्तविक स्वरूप बताते हैं वैसे ही आप हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है, परम ब्रह्म भवान एव ऐसा। तो जैसा आपने और ऋषियों ने बताया, एक प्रकार से शुरू में जो 12वें श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई थी उसका उपसंहार 14वें श्लोक में अर्जुन कर रहे हैं, सर्वम एतद्रितम मन्ये इत्यादि से इसका उच्चारण किया जाए। सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर देवान दानवा। तो हे केशव, एतत् सर्वं ऋतं मन्ये। एतत् सर्वम शब्द से ग्राह्य है पूर्व में ऋषियों ने जो कहा आपका स्वरूप वह, और स्वयं आपने भी जो आपका स्वरूप कहा उसे एतत् सर्वम शब्द से लीजिए। सर्वे ऋषय त्वाम आहु इत्यादि से जो कहा, तो यत तव स्वरूपम ऋषि भी त्वयाच उक्तम, तत सर्वम अहम ऋतम मन्ये। तो जैसा ऋषियों ने और आपने आपका स्वरूप बताया है उसे मैं वैसा ही बिल्कुल रित यानि सत्य मानता हूँ। इस अभिप्राय से कहते हैं कि हे केशव, माम यानि माम प्रति यद वदसी, जो आपने मेरे लिए आपका स्वरूप बताया है वैसा मैं सही मान रहा हूँ। हे भगवन, ते व्यक्तिम न देवा विदुहु, और न दानवा विदुहु, ऐसा अन्वय करिए कि हे भगवन यानि षड्विध ऐश्वर्य संपन्न, भग का अर्थ है षड्विध ऐश्वर्य, निरतिशय ज्ञान, निरतिशय बल, निरतिशय वैराग्य, निरतिशय उदारता इत्यादि छह भग ऐश्वर्य को कहा जाता है भग, और वह जिनके अंदर होता है उन्हें कहा जाता है भगवान। और वो कैसा, तो निरतिश है जिसमें है वो भगवान, और इनकी अल्प अल्प मात्रा जिनमें है वो सामान्य ईश्वर करके कहे जाता है समर्थ। लेकिन निरतिशय औदार्य, निरतिशय वैराग्य, निरतिशय ज्ञान, निरतिशय बल जिनके अंदर हैं वो हैं भगवान, ऐसे आप हैं। और आपके उस निरुपाधिक स्वरूप को भी, और सातिशय जो आपका स्वरूप है जो देवताओं का भी आदि बताया, अहम आदि हि देवानाम महर्षिनांच सर्वशः करके, आपके उस सोपाधिक स्वरूप को भी जिस कारण से देवा न विदुह, व्यक्तिम का अर्थ है आपका प्रभाव, आपके निरुपाधिक स्वरूप को और आपके सोपाधिक स्वरूप को, कारण स्वरूप को देवता भी नहीं जानते, देवताओं का भी कारण होने के कारण, और दानों भी नहीं जानते, मनुष्यों की अपेक्षा ये दोनों भी शक्तिशाली हैं, देवता भी और दानों भी। तो ये जो मनुष्यों की अपेक्षा शक्तिशाली देवता और दानव हैं वे भी नहीं जान पा रहे हैं, तो सामान्य मनुष्यों की क्या कहें कि ये नहीं जान पाएंगे आपके निरुपाधिक स्वरूप को और सोपाधिक कारण स्वरूप को। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कैमुतिक न्याय से देवता तथा दानवों के ज्ञान का अविषय भगवान के निरुपाधिक स्वरूप तथा कारण स्वरूप को बताया। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। सर्वम् एतत् यने यथोक्तम् ऋषिभिः त्वयाच तत् रितम् यने सत्यम् एव मन्ये। आपने और ऋषियों ने जैसा आपका निरुपाधिक स्वरूप और कारण स्वरूप बताया है सोपाधिक, मैं उसे सत्य मानता हूँ। ऐसा ही यद माम प्रति वदसी भाससे हे केशव, नहीं ते तव भगवन व्यक्तिम याने प्रभवम विदु। तो यहाँ व्यक्ति शब्द का अर्थ कर दिया प्रभव, और प्रभव से लेना निरुपाधिक स्वरूप और कारण स्वरूप। इसे आपके आपके इस स्वरूप को देवता और दानव नहीं जानते हैं। तो कैमुतिक न्याय से बताया गया कि स्थूल बुद्धि जो मनुष्य हैं, निर्बल जो मनुष्य हैं, वह तो जानेगा ही नहीं, क्योंकि श्रुति कहती है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। तो कहा देवताओं के, दानवों के, मानवों के ज्ञान का विषय आपका स्वरूप नहीं है, तो फिर कौन जानेगा? मैं इनको नहीं जानने में आता हूं तो मुझे कौन जानता है फिर? तो आप स्वयं प्रकाश हैं, आप अपने आप को जान सकते हैं, और आपका अनुग्रह जिस पर होता है वह इन देवता दानव तथा मानवों में से आपका अनुग्रहित जो व्यक्ति है वो जान सकता है, बाकी नहीं जान सकते। इस अभिप्राय से भगवान में स्वयं प्रकाशमानता बता रहे हैं अर्जुन 15वें श्लोक में। 15वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, यतः त्वं देवादीनाम आदि ही अतः। तो देवादि क्यों आपको नहीं जान पा रहे हैं? इसलिए कि आप देवादियों के भी कारण हैं, कार्य कारण को नहीं जान सकता। तो फिर दूसरा कोई है भी नहीं जो आपको जान सके, जो आपका कार्य न हो और आपसे अलग हो और आपको जाने, ऐसा तो दूसरा है नहीं। जो है वो आपका कार्य है, इसलिए आपको जान नहीं सकता। तो फिर आपको आप ही जानते हैं। इस अभिप्राय से ये 15वां श्लोक है कि स्वयमेवात्मनात्मानम् व्यत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। तो हे पुरुषोत्तम, पुरुषश्चासो उत्तमश्च इति पुरुषोत्तम, ऐसा पुरुषोत्तम शब्द का विग्रह करते हैं तो अर्थ निकलता है जो उत्तम पुरुष है। 15वें अध्याय में जिसे क्षर उपाधि और अक्षर उपाधि से असंश्लिष्ट बताया जाता है, अतीत बताया जाता है, वो है पुरुषोत्तम यानी निरुपाधिक स्वरूप। तो उसी स्वरूप का स्वयं प्रकाशत्व बताना है, इसलिए उसी स्वरूप को लक्षित करने वाले शब्द से भगवान को अर्जुन यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम। त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं व्यत्थ, ऐसा अनुभव करिए। त्वं यानि आप स्वयं ही आत्मना यानि आत्म रूप से, इदंतया नहीं, यहाँ आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा का बोधक है, आनंदमय कोश पे कोश के भी अभ्यंतर जो है, अनिदम जो स्वरूप है, उस अनिदम स्वरूप का परामर्शक है जिसे ब्रह्म सूत्र में प्रकृत एतावत्त्वम शब्द से कहा गया उससे विलक्षण। प्रकृत एतावत्त्वम तो इदंतया निर्देशार्ह है, उसका तो नेति नेति करके निषेध हो रहा है, और जिसका नेति नेति द्वारा यानी इदं तया निर्दिशारह का निषेध करके जिसका ज्ञापन किया जा रहा है अनिदम का, वो प्रत्यगात्मा है, उसे यहाँ पर आत्मा शब्द से लिया जा रहा है, तृतीयांत आत्मा शब्द से। आत्मना यानी प्रत्यगात्मना, सबके प्रत्यगात्मा के रूप में, ये सते आत्मा सर्वांतरः, यह श्रुति जिसे ये कह रही है कि यह जो सर्वांतर है, सर्व शब्द से लेना पांच कोश, और इन पांचों कोशों से जो अभ्यंतर है, जिसे श्रुति ने ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा करके कहा, वह तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा एषत आत्मा सर्वांतर इस वाक्य से याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को कहा। मैत्रेयी ब्राह्मण में आता कि तुम अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हो यदि, तो अमृतत्व प्राप्ति का उपाय आत्मदर्शन है, आत्मावारी दर्शव्य, तो आत्मदर्शन चाहिए, तो वो आत्मा कौन सा है, तो आत्मा का वर्णन वगैरह करके कि वो आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, पहले तो ये बताया कि जो अनात्मा है उसमें प्रियत्व है तो वो आत्मा के लिए है, और जो निरतिशय प्रेमास्पद है, जो पुत्रादि से भी प्रेय है, वह सर्वाभ्यंतर है, ये सत आत्मा सर्वांतर, तो वो जो सर्वांतर है प्रत्येगात्मा, वो है एक प्रकार से यहाँ तृतीयांत आत्मा शब्द का अर्थ, स्वयं एव आत्मना शब्द से जिसे कहा जा रहा, तो आत्मना का अर्थ निकलेगा आत्म रूप से, यानी अनिदंतया अविषयतया, दृक् रूप से, दृश्य रूप से नहीं, इदं तो क्षेत्र है, क्षेत्र रूप से नहीं, क्षेत्र के प्रकाशक के रूप में, विषयी के रूप में, विषय के रूप में नहीं। ये आत्मना इत्थम भाव अर्थ में तृतीया है, इसलिए उसका अर्थ निकलता है कि प्रत्येक आत्मा के रूप में, ये साधन अर्थ में नहीं। और आत्मानम शब्द से लेना शोधित अर्थ को, निरुपाधिक जो स्वरूप है, उस निरुपाधिक स्वरूप को तृतीयांत आत्मानम शब्द से लेना, द्वितीयांत आत्मानम शब्द, और आत्मना से अनिदंतया, वो अनिदंतया आपके अपने स्वरूप को आप स्वयं एव, आप स्वयं ही जानते हैं, का मतलब आप स्वयं प्रकाश हैं, जिसे मुंडक श्रुति दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष ह्यक्षरात परतः पर कह रही है। दिव्य का अर्थ है स्वयं प्रकाश। तो इस प्रकाश, इस प्रकार अर्जुन ने पुरुषोत्तम शब्द से लक्षित जो निरुपाधिक स्वरूप है प्रज्ञान घन, उसे स्वयं प्रकाश बताया कि आप को देवता, दानव या मानव जो आपके अनुग्रह के पात्र नहीं हैं, सहसा नहीं जान सकते बिना आपके अनुग्रह के। तो फिर मैं किससे जाना जाऊंगा? तो कहा आप अपने आप से ही जाने जाते हो, आपको जानने वाला दूसरा नहीं है, आप स्वयं ही अनिदंतया अपने आप को जानते हो, यानी अधिकारी को प्रत्येक आत्मा के रूप में स्वयं आप अनुभव में आते हो। तो हे पुरुषोत्तम, त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं व्यत्थ, यानी जानासी। व्यत्थ शब्द का अर्थ है विद ज्ञाने का मध्यम पुरुष का एक होते है ना, व्यत्थ जानासी। बाकी उत्तरार्ध में तो चार संबोधन है, पूर्वार्ध में एक संबोधन था पुरुषोत्तम, ऐसे पांच संबोधन है यहां पर। उत्तरार्ध में जो संबोधन दिए हैं वे सोपाधिक स्वरूप के संबोधन हैं, उन संबोधनों के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि आप ही जगत का प्रकृति भी हो, अने विवर्त उपादान कारण भी हो, और आप ही समस्त जगत के कर्ता रूप निमित्त कारण भी हो, का मतलब अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो, ये आपका कारण स्वरूप है सोपाधिक स्वरूप, और आप ही सर्वनियंता भी हो, अंतर्यामी भी हो, सर्वनियामकत्व सर्वेश्वरत्व स्वरूप, और आप ही सभी देवादि प्राणियों के आराध्य भी हो। देवदेव शब्द से बताया जा रहा है, और सबके स्वामी भी आप हो। तो भूत भावना इससे अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताया जा रहा है। भूतानि भावयति इति भूत भावना, ऐसी उत्पत्ति करते भूत भावन शब्द की। तो भूत भावन शब्द का अर्थ होता है कार्य का निष्पादक, तो अकेला ही है सदैव स्वमेदम अग्राशित एकमेव द्वितीयम्। तो जगत बनाता है तो कोई उसकी सामग्री तो दूसरी है नहीं। अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कह परिकर, तो जीव यदि इस जगत का कर्ता मानेंगे तो जीव तो बिना सामग्री के कुछ कर नहीं सकता, तो इस संसार को बनाने के लिए जीव ने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया? कहीं से नहीं। तो इसलिए जीव बिना कच्चे माल के कुछ भी नहीं बना सकता, और संसार को बनाने के लिए कच्चा माल जीव के पास कहीं है नहीं। इसलिए मकड़ी जैसा जाला बनाती है ऐसा ईश्वर ने स्वयं ही जगत को, जगत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया, इसलिए वह भूत भावन है का मतलब अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो हे भूत भावन का अर्थ जगत की प्रकृति तथा कर्ता रूप निमित्त कारण, जो आप सोपाधिक कारण ब्रह्म हो, वो कारण ब्रह्म जो आपका स्वरूप है उसका निर्देश है। और हे भूतेश, स्थिति काल में प्राणी मात्र के नियंता भी आप हैं, और स्थिति काल में जगत के देवदेव हो आप, देवानाम देवह देवदेव, तो देव हैं प्राणियों में सबसे उत्कृष्ट प्राणी और उनके भी आप देव हैं का मतलब आराध्य हैं, जैसे मानवों के आराध्य हैं इंद्रादि देव और उनके भी आराध्य आप हैं, देवानाम देव हो तो इंद्रादि देवताओं के भी आराध्य हैं तो प्राणी मात्र के आराध्य हैं, ये एक प्रकार से बताया कि हे देव देव यानि सर्वाराध्य और हे जगतपते जगतांपति ही यानि स्वामी इति जगतपति, उसके संबोधन में है हे जगतपते का मतलब समस्त स्थावर जंगम के स्वामी। हाँ हाँ, तो ये दोनों भी स्वरूप आपके अविज्ञ हैं, जो आपके अनुग्रह का पात्र नहीं है उन प्राणियों के लिए, वो देवादि हो तब भी कोई भी आपके अनुग्रह के बिना आपको नहीं जानता और आप स्वयं प्रकाश हैं और स्वयं प्रकाश आपके स्वरूप को आपका अनुग्रहित ही कोई न कोई जानता है, इसलिए आपके अनुग्रह के लिए जरूरी है आपका अनुग्रह पात्र बनना और अनुग्रह पात्र बनने के लिए आवश्यक है बुद्धि का परमात्मा के अभिमुख होना और परमात्मा के अभिमुख होने के लिए बुद्धि परमात्मा के उस निर्विशेष स्वरूप गोचर बन सके कारण जो स्वरूप है परमात्मा का उसे भी विषय कर सके उसके लिए उसमें योग्यता चाहिए और जिनकी बुद्धि प्राकृत यानी प्रकृति का विकार रूप जो स्थूल जगत है उसी में विचरण करती रहती है परांचिखानी वेत्रिणी स्वयंभू के अनुसार, तो वे स्थूल जगत में विचरण करने वाला चित्त जिनका है तो चित्त जिसका जहाँ है उसका अस्तित्व भी वही माना जाता है, तो स्थूल जगत में ही विचरण करने वाला चित्त जिन प्राणियों का है उन्हें स्थूल बुद्धि स्थूल चित्त कहा जाता है, स्थूलमति कहा जाता है। और ऐसे स्थूलमति जो प्राणी हैं और वे चाहते हैं मुक्त होना संसार बंधन से, तो संसार बंधन से मुक्ति का उपाय तो मात्र परमात्मा के निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान है और परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप अनुभव में आ सकता है परमात्मा के अनुग्रह से ही और परमात्मा का अनुग्रह उसी पर हो सकता है जो परमात्मा के ही चिंतन में लगा हुआ है, परमात्मा अभिमुखी बुद्धि जिनकी है, तो ऐसे स्थूलमति व्यक्ति भी उनका जो लक्ष्य है मोक्ष उसे पा सके, तो मोक्ष का साधन निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता अर्जित कर सके इसके लिए बुद्धि की स्थूलता जाना जरूरी है और परमात्मिक विषयनी बनना जरूरी है, तो परमात्मिक विषयनी बनाने के लिए परमात्मा से संबंध किसी न किसी प्रकार से जुड़ जा, इस अभिप्राय से वो आगे 16वें श्लोक में अर्जुन विभूतियों का वर्णन करने के लिए कहेंगे। स्थूल बुद्धि को सीधे सारी उपाधि से अपने मन को निकाल करके निरुपाधिक स्वरूप में ही समाहित करो कहेंगे तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए फिर उसे परमात्मा का चिंतन किसी वस्तु विशेष में करने के लिए बताना पड़ेगा कि इन इन वस्तु विशेषों को परमात्मा ही समझो, शालिग्राम है तो नर्मदेश्वर हैं, जैसे ऐसे उपनिषद काल में उपनिषदों का सार है ना भगवद गीता। तो उपनिषद काल में उपनिषदों ने जिन आदित्यादियों को ब्रह्म चिंतन के लिए प्रतीक के रूप से उपस्थित किया, उन्हीं को विभूति योग नामक दसवें अध्याय में भगवान बता रहे हैं भगवान के चिंतन के लिए, कि इन इन वस्तुओं को देख करके समझ लो कि यही भगवान है, ऐसा बुद्धि का संबंध बन जाएगा। फिर धीरे धीरे उन वस्तुओं से ऊपर बुद्धि उठ जाएगी और ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो थोड़ा भाष्य है 12वें श्लोक का, इसे देखें, ये 15वें श्लोक का। स्वयं एव आत्मना आत्मानं व्यत्थत्वं निरतिशयम्, क्या निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य बलादि शक्तिमंतम ईश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम ऐसा संबोधन है। और ये कह रहे हैं कि त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं व्यत्थ, ऐसा अन्वय करिए भाष्य का, आप स्वयं ही आत्मना यानी अविषयतया आत्मानं यानी अपने निरुपाधिक स्वरूप को जानते हो, व्यत्थ का अर्थ है जानते हो, और केवल आप अपने निरुपाधिक स्वरूप को मात्र जानते हो ऐसी बात नहीं, अपने कारण स्वरूप को भी, कारण उपाधिक स्वरूप भी का प्रभाव जैसा आपको ज्ञात है ऐसा आपके कार्य विशेषों को आपके कारण स्वरूप का भी पूर्ण बोध नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान ने ये कहा कि निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य बलादि शक्तिमंतम ईश्वरम यानी स्वयं एव आत्मानम त्वम व्यत्थ, ऐसा अन्वय करना, आपका जो कारण उपाधिक स्वरूप है वो है माय उपाधिक स्वरूप, और माय उपाधिक स्वरूप में है निरतिशय ज्ञान, निरतिशय ऐश्वर्य, निरतिशय बल और आदि शब्द से ग्राह्य निरतिशय वैराग्य उदारता श्री आदि, और ये जो बलादि शक्तिमंतम वो है आपका कारण स्वरूप। और भगवान में जैसे ये ज्ञान ऐश्वर्य आदि हैं ऐसे भगवान के कार्यात्मक जो हिरण्यगर्भ आदि हैं उनमें भी नहीं होते, हिरण्यगर्भ को भी शुरू में तो भय होता है, हिरण्यगर्भ का ज्ञान विचारज है, स्वयं विचार करते हैं कि मैं तो अकेला ही हूँ तो मुझे किससे डर है, और ये विचार करके फिर पूर्व कल्प में श्रुत जो तत्वमसी वाक्य हैं उसका स्मरण होता है, अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है, अज्ञान दूर होता है। लेकिन ब्रह्म को तो जो कारण स्वरूप है परमात्मा का उन्हें तो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जो माया है वह कभी उनके स्वरूप को आवृत्त नहीं करती, आवरक तो तमोगुण होता है ना और विक्षेपक होता है रजोगुण, और शुद्ध सत्व प्रधान है उपाधि ईश्वर की का अर्थ है आवरण को यानी विवेक को आच्छादित करने वाला तमोगुण और विक्षेप उत्पन्न करने वाला रजोगुण ईश्वर की उपाधि में कार्यकर नहीं है। कार्यकर न होने का अर्थ कभी भी ईश्वर की उपाधिस्थ रजोगुण और तमोगुण स्वरूप को आच्छादित नहीं करेगा और विक्षेप उत्पन्न नहीं करेगा, मात्र उत्कर्ष को प्राप्त रहेगा सत्वगुण ही। तो सत्वगुण ही उत्कर्ष को प्राप्त हुआ होने से तो हमेशा स्वरूप का प्रकाशन होता ही रहेगा। वो किसी प्रकार से स्वरूप में न तो आवरण न तो विक्षेप बताएगा, और ऐसी सत्वगुण की उत्कृष्ट अवस्था में ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य उदारता आदि जो हैं वो उपाधि एक ही है, और उस उपाधि वाला चैतन्य जो ईश्वर कहलाता है वो एक है, वैसी उपाधि उतना उत्कर्ष को प्राप्त हुआ सत्वगुण आपके हिरण्यगर्भ का भी नहीं होता जो ईश्वर की प्रथम संतान है, वहाँ भी आवरण है इसलिए भय हुआ का मतलब विक्षेप भी हुआ, तो रजोगुण तमोगुण वहाँ भी है, भय तो विक्षेप है ना, और विक्षेप आवरण का द्योतक है, बिना आवरण के स्वरूप का आवरण हो जाए उसके बिना भय होना संभव नहीं है, भय अध्यास का द्योतक है। तो इस प्रकार आवरण और विक्षेप दोनों हैं, का मतलब यत्किंचित कार्य कर रजोगुण तमोगुण वहाँ भी है, बिल्कुल अभिभूत ईश्वर की उपाधि के तरह नहीं है, फिर ज्ञान होने के बाद वे कभी सिर नहीं उठाते अलग बात, लेकिन उससे पहले कुछ क्षण के लिए हिरण्यगर्भ में भी जो रजोगुण तमोगुण कार्य कर बन रहे हैं का मतलब है थोड़ी मलिनता है, पूर्ण शुद्धि नहीं है, और ये कारण उपाधि है इसलिए निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य जो विशेषण दिया है ना, वो निरतिशय ज्ञान निरतिशय ऐश्वर्य निरतिशय वैराग्य ईश्वर में ही रहेगा, अन्य जीवों में नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ वो रहेगा, लेकिन वो उतने समय के लिए ही जीव, बाकी तो हम लोगों की दृष्टि तो से तो ईश्वर है वो। हाँ तो ये कहते हैं कि निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य बलादि शक्तिमंतम ईश्वरम आत्मानम त्वम व्यथ, ऐसा लगाना, आप ही अपने उस कारण स्वरूप को भी जान सकते हो, निरुपाधिक स्वरूप को भी और सोपाधिक स्वरूप को भी, आप के बिना दूसरा आपके यथार्थ रूप से नहीं जानता। आगे हैं भूत भावना, इस विशेषण की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, भूतानि भावयति इति भूत भावना, जो भूतों का निष्पादन करता है, स्वयं अकेला है और भूतों को निष्पन्न करता है का अर्थ है भूतों की प्रकृति है और उत्पादक होने से निमित्त कारण भी है, का मतलब अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो, हे भूत भावना, इस विशेषण से बताया। और हे भूतेश, इस विशेषण से बताया जा रहा है सर्वनियंत्रित्व भूतानाम ईशः, और हे देवदेव, इससे बताया जा रहा है जगत आराध्य स्वरूप, आप देवताओं के भी देव हो यानी आराध्य हो, इंद्रादि देवता के भी आराध्य हो और जगतपति हो का मतलब सबके स्वामी हो। वक्तुम अर्हसि अशेषेण इत्यादि से पूछा जा रहा है कि आपका जो वो स्वरूप है जो दुर्विज्ञ है आप ही जानते हैं, और स्थूल बुद्धि तो सहसा उस आपके स्वरूप को ग्रहण कर ही नहीं सकते, और उस स्वरूप के ज्ञान के बिना वे मुक्त भी नहीं हो सकते, इसलिए उस ज्ञान की योग्यता स्थूल बुद्धि मनुष्यों में भी जिस साधन से आ सकती है ऐसा साधन है आपके कार्य उपाधि स्वरूप का चिंतन। इसलिए आपकी अपनी उपाधिभूत उन उन कार्यात्मक वस्तुओं को बताइए जिन जिन कार्यात्मक वस्तुओं का चिंतन, वस्तुओं को आलंबन बना करके चिंतन स्थूल बुद्धि मनुष्य कर सके। ये प्रार्थना भगवान से 16वें श्लोक में अर्जुन करते हैं। वक्तुम अरहसि इत्यादि, कथम विद्याम अहम योगिन, इस 17वें श्लोक में भी। तो अभी और 3 श्लोक है अर्जुन के प्रश्न विषय की, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।